Hadisah sifat uchilusi. Wa anha radiyallahu anha qalat. Harwasa Aisyah Khadijah razi betin yaguti. Rak'atani durka'atit hay. Lam yakun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yada'uhuma. Peygamberi sallallahu alayhi wa sallam yada'uhuma. Nathila. Sirran wala alaniyah. Nabbar zayda. Unab alani wa ashkirai. Rak'atani qabla salati subah. Durka'at bari nivijas bedi. وركعتان بعد العصر ودركعات بشتي نفيجا إيباري يعني تغنبري صلافة خدي لبن أفهر دركعاتها بشتي نفيجا إيباري هارت كبير